حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فرمائي قيل لها ولشيو بيبي تعال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آیاو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یتمثل بشیم من الشعری چی لستو بیچت یو شید شیرنا دا تمثل آئے انشد پمانا لے لستو پمانا قالت بی بیو فرمائن کانا یتمثل بشیر ابن رواحا الله حبيب بکل نستو شیر دی ابن رواحا ویقول وی فرمائل میں ویاتیک بالاخبار من لم تزودی او اصل کی ددی اول شیر نداو وَيَسْتَبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا زرد چ سرګنب کی تا ترزي اغه چت داغين غافل وي زرد چ دابدر ل سرګن کی وياتي قبل اخبار من لم تزودي او نقل بکی تالا را خبرنا دا حغنا چی تاغی تزاد و تو خنور کولا دا اشعار میوی زاد وی اغتوان تا چی دا سفر دا پارت یارولشی زرده چه دا ورز بحاغش سرگن کی چت داغین غافل وی قبر دے زمکدن دے دلنا ملاقات دے حشر دے تون دا عمالو دے اپا دی باپ کی حدیث دے دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا هادا حدیث حسن صحیح علماؤ لکھلی دی بی بی دا شیر منصوب کو ابن رواحة دلتا نسبت مجازی وی دا شیر وی دوی دی رایو شایر طرفہ ابن عبد البکری نو دادا او عوائشی بی بی رضی اللہ عنہ آغتا منصوب کنے لکر روایت دا احمد کراغلی و بی قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت به العرب ودير خيست دخبرنا أو دير رشتين دخبرنا چه تکلم کڑی پاوی عرب قول دلبید دے قول دلبید شاعر دے دید اللہ حبیب تراغل ہے لبید دا اللہ حبیب تراغل ہے او دے اسلام روڑے ہو او اید تڑی رمر اللہ ورکڑے ہو بازی وی وشلی کال عمریو او چاویدی دی چنو نمشل کال عمریو میتو اسب و خمسون 157 کال عمریو دریکم اتشل کال دریکم اتشل کال عمریو ایدمو یلا کل شیئن ما خل اللہ باطنو خبردار هر یو شی ما سوا د الله نا هغه باطل نه او بیکار دی فنا کی راضی دا د آیات معنا او کله معنا نه حافظ صبر چې دا نمونی او نقشې ګورئ دا ټول به یو ځل د نظر نه فنا شي او د دې شعر باندې صدارا او کله نعیم الله محالت ظاهلو وای هر یو نعمت خامخا زائل کی نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت دا ستا په دنیا کې دا نعمتونه بغلی مزه چرچی دا غره دوکرا او افسوس دې وعیشک فی الدنیا محال و باطل جن په دنیا کې غره باطل له الا کل شیء ما خل الله باطل هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الثوری وغیره عن عبد الملك ابن عمیر وبه قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شريك عن سماع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالس النبي صلى الله عليه وسلم ما ناسكر ود الله حبيب صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره زیات دی او سلو قرتنا يرد سلو زرنا بزیات ور سر ناسن صلى الله عليه عجيب او عاجزي طبيعت فكان اصحابه عمر غريد نبي عليه السلام دا الله حبيب مناسيتنا شدون الشعرا يتنا شدون الشعرا شعرنا بلستل ويتذاكرون اشياء رایا دول بیس سیزونا من امر الجاہلیہ دکار د جاہلیتنا مسلم شریف کی دا تراغلی خبر بے کولی نو د جاہلیت اگر خبر بے مرایا دے کی نخان دل بے او دا اللہ حبیب بم ورسر تبسم کولو وہو ساکتن دا اللہ حبیب بچپنا سو فربما یتبسم ماہم دیر کرت دا اللہ حبیب بمدی سر تبسم فرمائنو دی سر تبسم بے فرمائنو دا خبرې به کوریا جمله او خبرو نوې نام وي یو وي يره بوچره ما نفع حدن سنمه مثل ما نفعني وي بوچا لاړو فائدن ورکړي لکماله چراغ کړي ورته څنګه دا الله دې تاسو دا خبرې کولې وي ما جوړ کړو د هیڅ نه د روټیو د خوراک نه می جوړ کړو قحط تا خلق د لګي مړکی دل فكنت اكل يوما فيوما ما با بوت خورو تروبای نو کړه کله خپل خورلې کله لاس خورلې ابل پکې وی ما یو ځل وبړو کثیر علی ورخت د پاسه د بوت نو بس پاغ باندې واړ بول کول نو با یا رب ی بول سالبان براسی نورالم بس ما ویرا باغی چنم بڑانو کی دڑان دی پیوارو بول کئی نظرالم اسلام مرارو دغشان دا حدیث تشریح مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ کڑے هادا حدیث حسن صحیح وقد روا زہیر عن سماکن ایزن باب ما جا لئن یمتلی جوفو احدكم خيهم خير له من ان يمتلي شعرا باب دې په بیان دا کی چراغ دی دا چې ډک کی دا چې ډک شي خېټه دی او د تاسو د خېنا نو دا غوړه چې دا د غندو شعرونو نه ډک دا کوم غند شعرونه چغې کې د خلکو مذمت او سپکواله د دولو د سرنا او د بی دینه خبرې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن قتاده عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيام تلي جوف احدكم داش دکشي خيت ديو دستاسو كهن دوینو زونا او د قهنا او د الټونا ندا وردا دا چې ډک شي د شیر دندو شیرونو نه دا حدیثن حسن صحیح ادا شیرونه ګنده دي چې قرآن د ذکر د علوم شریعو نه غافل کړي شیرونه خو درځي خو موز نه درځي شیرونه درځي او جوړه خو قرآن نه درځي قرآن حکیم درته نه درځي د الله د ذکر د قرآن د علم او د علوم شریعو نه بن کړي لدا سي شیرونه نو وس جوړ شي وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن الرحمن الرملي قال اخبرنا عمي يحيى بن عيسى عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لايم تلي جوف احدكم قيحا دا چې ډک شي خېټه دی او تاسو د قهنا د قهنا ډک شي یریهی فتح د یار او کسره دراده یریهی دا صفت د قهه ده ای یفسده چې فساد را ولی په دې خېټه کې دا دو وران ده دا یو بیماری دا خیٹه که فساد راوانی مانا سوا که هن اغا که چی خوری خیٹه ده دا و فساد پک راوانی خیر اللہو دا غردی دتا من ایم تلی شیرن دا چی دکشی دا خیٹه ده شیرنونا وفی الباب عن سعد وابی سعید وابن عمر وابن الدرداء رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الفصاحة والبيان باب دې په بیان دا کی شراغری په بار د فصاحت او د بیان کې وبه قال حدثنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني قال اخبرنا عمر بن علي المقدمي قال اخبرنا عاصم بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن نبينا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الله بدیش البليغ هغه مبالغه کوونکې په فصاحت او بلاغت د کلام کې د سړونا الذي يتخلل بلسانه اېدا غره چې د خوراک کوي په جبا او جبرا سي پتاوي راتاوي مبالغه کوي کما تتخلل البقره لك څنګه چې وا او غوي خوراک کوي په جبا وخت د خبرو نه ډکای او داسې د خبرې ران غاړي لك څنګه چې وا واخ په جبا راکاږي وردا غوي خاصه کړ ټول بهایم اغه دا بوټي دارانی سی په غاخونو او دا غوان نه ده په دې جبر علي سي جبر تور تا وای د دې کې هغه سره چې په زور بلاغت او فصاحت جوړ کړي او تکلف په خبرو کې کوي لکه څنګه چې غوا خوراک کوي په جبا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد بعد فصاحت او بلاغت هغه پیدایشي وي نائی که نقصان نشتا عباز تکلف کئی او دا حدیث مسند احمد کی دا سراغ رئے وی لا تقوم الساعتو قیامت بقائم نشید اللہ حبیبوی حتی اخرج قوم یو قوم بروزی یا کلو نبی انسلتیم خوراک بکئی پخپل جبو کما تاکل البقرة بألسنتها لکه غوان چې په جبو خوراک کوي نسره ستا خبره به بل لوړي چغلی بم کوي او خلکو خو چغل مار ډیر خوخي په دې مال خبره را رسي نو سبو ور کوي مخریبا او د چا بسوي او د چا بسوي د دروغ فصاحت او بلاغت به جوړ کړي باب و به قرات سنا قتيبه تو قال احمد احمد بن زيد عن كثير ابن شنغير عن اطواع ابن ابي رباح رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمروا الانيا لوخي پتاوئي لوخي پت ساتي او خاص کر چاہیے کہ صدی ایو شی لوخه ملبل پکې سوړل لري پوری تل دین وس پکې د پټیو ساته وګره یو سنت د خپل پیغمبر دی پورا کله د کور نه تر لري پوری ملبل سه شی وړي نو سمره سمره سيزونه پکې ورزي دي وی واو کو الستیا او خلی تړای د مشکونو واجی فل بوابا او دروازه بند او یو د الله نوم لای واسی ول مساوی او شود کی گئی نو دیوی مړې کا وای پاینل فوے سقا بشکا دا مغا دا تصویر د فاسقتن نه مراد تفارا دا مغي منګ کان رب ما جرت الفتیلا ډیر کر ترا کا گی باتی فقا ب دیوی بلې دی نا غباتی را کا گی دیوی نا اوا خویو طرفی بلوی فا احرقت اهل البیت اسو زیتو الکوروالا هذا حدیث حسن صحیح قد روی من غیر وجن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب و بهی قال حدثنا قتیبت و قال احبرنا عبدالعزیز بن محمد عبدالعزیز بن محمد عن سحیل عن سهيل بن ابي صالح نبي النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم في الخشب قال چه سفر کوي په زمانه د ډېر وحو کې اے دوه سفرله او ټولې پولې پټي لارې د وحو نټکی اسفر کوئی فاعتو الابل حزوها نور کئی دیو خانو تا غبرخ دید از مکینا لگی پریزا تاکی اوشی تڑکی گیا سوک دید پریزی سبرا بخاف ہے داسی اوخو گشوی دی گیا مشتر دیر لگی پریزا چی دی زان مور کی ویرا سافرتم فی السنتی او کل چی سفر کوئی پا قحط او پا زمانی دروڑی کی روڑا دا سشترینا فبادی روبیه بیها نقیہا دو جلدیو کئی پدیو خانو کی پسفر کولو کی نقیہا نقی آسل کی ویغا نلیتا دا ٹف ساروی پا بدن کے نلے ختم شی مانا سوا اے زرزرے پی سفر کئی مادامت قویتن باقیتن ترسو چیوی دا مضبوط و باقی و ایدا عرستم کل چی داران دا پاردش پیرا کزی گئی پا سفر کی فجتن بطوری نلار نچرتا اڑخ لشی تا فإنها طرق الدواب دالارد زناور دا ومأوى الهواب او زید پات کی دود زهریلو سی زونو د نشیا اے پلار کی زکه مسمره یوار ته خلی نو مسافر به مرضی او لار باندې درندگان راضی اے دی لارو کی خامخاص پریوتی نو شرمخان مری درندگان دی لارو کی ګرځي دار کی ماران لړمانا دام دی لار لراضی چې چان وس ګرځي دی نو آسی نشر تودین چی چی آغا حدیث حسن صحیح وفی الباب انانس و جابر رضی اللہ تعالی عنہما باب نبی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال اخبرنا عبداللہ بن وحب ان عبد الجبار بن عمر محمد بن المنکدر اجابر قال نها دے فرمایو ایمان کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام الرجل چود دیشیو سڑے علا سطح پیوچت لیسا بمحجور علی چداغین دیوار را تاونی دار اللہ دا حبیب شفقت دے اکوٹا مانی تو دیو دیوار نشتا نو کل سڑے را پاسی دو خوبی دے گمان کے گنی چی پزمکے مو بس رو غرزی د چار دیواری کې په کوټه دی د الله حبیب باغې باندې دود کې دو نه منا فرمایلی دا دا حدیث غریب الله نارفو من حدیث محمد ابن المنکدر عن جابر الا من هذا الوجه وعبد الجبار ابن عمر الايلي يضعف ده کمزور ګرځول شوی او به قال حدثنا محمود ابن غیلان ودا حدیث په نورو غنو طرقو سره راغله دې لپاره شواهد شتا وګوره باندې دا چې په غشت بود کېږي نا چې د کم نه چار دیواری دي وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان عن الاعمش نبی وای عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظه اي زموږ لحاظ به کول په وعظ او نصيحت او بيان کې خل ايام پرزو کې مخافت الصامت علينا ديري دستري والين پم عوام تشدين بيان نه داوي حالات لبګوري دا نه چې بس خلق ناس یې ته راشه بس نه د خلکو خیال وکې زنانه که زنانو ته څه بیان کوي یو خبره ته لبا او طالبات کی ایو قروتی دی پسې چې را صاحب نه تر ماس پخین او ماس پخین نه تر ماخا ما به سبق وای ناغه دې دی مراد عوام دی چې دا غي د علم صحاب طلب نشتا خو ته ور تکل ناکل سواز نصیحت کې نو دا غي خیال به ساتي اسینا اغیتن نشی نو سبا چی ده دل خبر اکی نای بورت کینینا هذا حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا محمد بن مشعر قال آبرنا یحیی بن سعید قال آبرنا سلیمان لومشو قال حدثنی شقیق بن سلم عن عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نحوه باب وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح قال سئلت عائشه وام سلمة رضي الله عنهما اي العمل كم يقام منك كان احب اولي المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان دي دوړو دي بيان مي ماضي عليه ها ها بل چه مشوال کي پاوي و ان خلا گر کلوي الګ لګ تلاوت کي خاموشک نفلونا او تهجد کي اگر چي لګ وي خاموشک نګرا غلګ من چه غا مشه د ور د دا وړه رمنا چې هغه د نن ډېر په بیا په میاشت میاشت او فرض ورغوینه کې هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى هشام بن عروه نبي عائشه رضي الله عنها قالت كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودير محبوب دامن رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ما ديم عليه اغشى بشوال بكي ذفاغي وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبدتو عن هشام بن عروه نبي عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هذا حديث صحيح دا حدیث دا بدی اعتبار صحیح دا بدی اعتبار باندې دا حدیث صحیح بسم الله الرحمن الرحیم ابواب الامثال الرسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابواب د مثالونو دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا امثال جمع د مثل لا او دا د یو شی د بل سره تشبیه ورکولنی په یو حکمت کې الله په خپل کتاب کې ډېر مثالونه ذکر کړی دي او د انبیاء علیه السلام او د حکماو په کلام کې مثالونه ډېر دي او دا مثل په معنا د نذیر رازی مثلو مثلو مثیل دا یو شعر لکه قران کې وایي مثل الجنه التي وعد المتقون ولله المثل الاعلى باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده باب دې بیاندار کی چراغ دي په مثال بیانولو د الله عز وجل کی بندګانو تا وبه قال حدثنا علي بن حجر الصعدي قال اخبرنا بقيه بن الوليد عن بهير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب مثلا بیشک الله بیان کړل مثال صراط مستقیما دا غلار دیږي علا کنفی الصراط او په دې دواړو طرفونو د دې لارو کنفی جانبه ها کنف دا جانب توي په دواړو طرفونو د دې لاري زورانن دا تسنیه و دا زور دا جداران ده پا معنا دا دو دیوارون دی بعض روایاتو که سرس راغلی دی سواران دا تسنیه دا سور و سور دیوار تاوی پا دوانو طرفونو دا دی زورانی دروان دیوارون دی لهما ابوابن او د دې د پار دروازې دی مفتحتن کلاو کړي شوی دی عل الابواب ستور او په دې دروازو باندې فردي رازمنني وداعن یو بلن کې دې يدعو بلل کای على راس الصراط پسرد لار کې وداعن او بل بلن کې دې يدعو فوقه اغه بل کې د پاسه د دې داعي اول نو الله يدعو الى دار السلام الله بل کې کور د سلامتی ته جنت دې ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او هدایت کئی چالے چی خوخشی طرف دلار دیغتا ولبواب اللتی دروازی آغالا کنشیش شراب چی پدی طرف ند دیلار دی حدود اللہ داد اللہ و حدود دی لاللہ محارم دی فلا یقو احد نواکی کیو تن فی حدود اللہ نواکی کیو تن دا اللہ پو حدودو کی محارمو کی حتایت شفت سترا تردی چرے کلاو کی پردہ کلاو کی اگر کی محارم دی نی غلال نبو حتاشی والذی یدعو من فوقه او حاغ چرا بلل کئی من فوقه دا پاسد دا واعظ ربه دا غ نصیحت کوونکې د رب د دې وګوره دا لار د اسلام ده دا دروازې چې کولاو دی او فردي دي محارم د الله دي او دا فردي په راځه دروازې د الله محارم دي دا فردي په حدود د الله دي او بلون کې په سر د لار کې قران نه او غبلون که ده پاس ده ده واعز ده اللہ ده پزرد هر مومن کی اغا ملک ده چاپا کی الحامات چید خیر هادا حدیث حسن غریب سمعتو عبداللہ ابن عبدالرحمن یقول سمعتو زکریہ ابن عدی یقول قال ابو اسحاق الفزاریو خوزو عن بقیع تاسو د بقیع نه حدیث راوالی بقیع ابن ولید ما حدثکم عن الثقات هغه چې د بیان کوي د ثقه او راویانو نه ولا تاخذوا اسماعیل ابن یاش او مرا خلی حدیث د اسماعیل ابن یاش نه ما حدثکم عن الثقات ولا غیر الثقات کدی د حدیث بیان د ثقه او نه او کدی غیر ثقه نه وی د بقیه ابن الولید توثیق در ذکر کو و به قال حدثنا قتيبه قال ابن النليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال خرج علينا روته من تا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يورث فقال اني رايت في المنام بما کتری دی پا خوکی کان جبریل اندراسی تبویگن جبریل علیہ السلام زماد سرسر والارنے ومیکائیل اندار جنی او میکائیل علیہ السلام ندخو سرے یقول احدهم آوائیو دی دعام لصاحبی خل مرگریتا اید رب له مثلا بیان کا دلاد دی حبیب دفار یوم سال فقال اسمع فقال نوویلیو اسمع خطاب دی نبی علیہ السلام واو سمعت زنوک ساغ و گنا دی واوری واقل او اقل نکار والا خبر با نزان پوحکا عقل قلبکا استاز و دی پسم خبر پوشی انما مثلکا و مثل امتکا بیشک مثال تا مثال دو مستا کا مثلی ملکن و مثل دیو بادشاہ لے ملک بادشاہ تاوئی اتخذ دارن چی جڑکڑی بی کور سم بنا سی ها بیتا ابی پدی کور کی یو کور جڑکڑی سم جال سی ها مائدتا او بے گرزول دی پاغی کتوام درستخان غڑول دی ثم باس رسولا بیولی گلو قاسد یدو الناس الى طعامه رابلی خلق دی طعام ددتا فمن من جابر رسول بعد یاغو چی اغی دعوت قبول کداستازی ومن هم من ترکو بعد یاغو چی اغی دعوت ترکو فالله هو الملک با اللہ بادشاہ والدار والاسلام و داکور اسلام نے والبيت الجنه ودا کور جنت ده وانت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم ته حبيب الله استاد منجا بکا چا چستا خبر قبول کا دخل الاسلام ناو اسلام ترا دنشی ومن دخل الاسلام دخل الجنہ سوک چه اسلام ترا دنشو ناو جنت تو دنشی ومن دخل الجنہ تا کلما فیها سوک چه جنت ترا دنشو نو بخریا غچپ دیکی آغا حدیث مرسل سید ابن ابی حلال لم یدرک جابر ابن عبداللہ دا غلر منلے نو حدیث کی انقطوارا وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا فسند سرت غاصح دينا امام بخاري فقل سيد كده جابر رضي الله عنه من ذكر كره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن ابي عدي عن جابر بن ميمون عن ابي تميمه الحجيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى مشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاد ما سلطان ثم انصرف بها روغر فاخذ به بيد عبد الله بن مسعود لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى خرج به الى فتح مكه تردی چی بویت لو دے ویشتو دے اغبت حاد مکیتا خوڑت بوت لو مکہ تا مکہ کی فاجل سہون دے کینونو سم خط علیہ خطون او بے خط راق کود تا خط اگیر چاپی ریتی خط راق دنے خط راق کو خط سم قال لا تبرہن خطوکا وید دین بگوریا پلزینا دی دائرین ببارکی گینا فینہو سینتہی لے کر جال زر چراغ شیطا دس سڑی فلا تکلمهم تور سر خبر مکو فینہم لن یکلمو دی بہرگز تا سر خبر نکی ثم مزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے تو ارادہ کم زیل شدا غیرات نوا فبین انا جالس فمند دی کی چیز ناسم فی خطوی با خپل دائرہ اذ اتانی رجال دل ما تسری کانہم زت و اذا زت یو غرد پہن او نهایت یو عزت دا یو جنس ده د سودان او د هنود نا اې د هندستان او د سودان د حبشو یو جنس ده اشعارهم واجسامهم کانهم زت تابویګنی چدا زت دی اشعارهم واجسامهم اے تاب ویچ دا زد دی حنود اے دا ہندوستان دا سالاکو دا سودان دی پدیوی اختوپ جسمونو کے دا دیوی اختاو جسمونا دا پشان دا زدو لا ارا عورتا ولا ارا کشرا ما نکتا نمکتا عورت او نمکتا قشرا قشر اصل کیا غفر دیتا وی خلقتا اے لارا منهم عورتا منکشفتا ما ددی عورت سرگن نکتو ولارا قشرا او نمکتا دی جامی کتی اے نمی جامی او نی عورت کاریدو وینتہو نیلیا او دای برا ان رو رسید الماتا ولا یجاوزون الخطا خدا و خط نے تجاوز نکولو کم چی جناب نبی کریم علیہ السلام دوی طرف کنیو سمیز درون بیا بلاڑن دی واپس بشل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حتا اذا کان من اخر الليل تر دې چې شو اخر د شپې نا لكن رسول الله قد جاني د الله حبيب را وان جالس الناس فقال لقد اراني مذ الليل د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم لقد اراني مذ الليل لقد اراني اخلش المات مذ الليل يعني خوب من نه کړي د الله حبيب را اخر شپه کرا دا اورانی مزل لیلا او خول شل ما تنن شپه دی ما خوب نده کڑے ما خونن شپه خوب نده کڑے ترانت سارا ترمیدی شده لقد اورانی لقد رانی مذللا یعنی ما بیگاش په خوب نه دیکھړی د الله حبیب وی ثم دخل علی بیرادن شفما فی خطوی پدی خط زما کی فتوسد فخیزی نزما پا پتن بانی بالغ جوڑ کو ورقد آود شو ما تا خود دلشوی دی بیگاش پینے ان خوب میں نرے کرے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا قد آکل چبود شو نفخا من اللہ حبیب پکے والو اے خوب کی بخڑنی دو فبینا نقاعدن فمند دیکی جنن آستن او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط الفقیری سر مبارکی خیو تکیائی لگولی وزما پپتن اذا انا برجال علیہم سیاب بیزن ماس سڑیو کتر اسپین جامی وی اللہ عالم ما بهم من الجمال اللہ خپوہو آغا چیو پدوی باند کم جمال و خسننا فانتہو الی رانی دیشن ما تخجل ستو عائفت منو کینا سے وڈرد دوینا اندراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب دسر مبارک سرا و تو عائفت منہم اندر اجنے او یوڈل کینا صدقو مبارک سرا ثم قالو بینم پخل منسکی ہوئی مار اینا عبدن قد تو مونر کتره و بند چره موتی مثل ما اوتی هادا نبیو و مثل لاغش ورکلی شویدی دی نبی ریح السلاة والسلام تا ان عینه تما تنامان استرگیو دکی و قلبه یقزانو زڑی بیداروی ادربو له مسلا دد پاریو مثال بیان کئی مثل سید مثال دیو بادشاو د سردار بنا قصرن چه بنگل جوڑکا سم جعل مائدتن او بے اگر زول پاوے کی یو درستخان خوراکی تیار کو پی فدع الناس الى طعامه و شرابه روی بل الخلق کل طعام استاکتا فمن جابه و کل من طعامی چاچه دعوت قبول کن خوراکی و کود دد طعامنا و شرب من شرابی سکاکی و کود دوی دسکاکنا وَمَن لَّمْ يُجِبْهُ شَاهِدُ ذِي خَبَرٍ وَنَمَنَ اللَّهُ نُعَاقِبُهُ وَقَالَ عَذَّبَهُ سَزَاءُ وَرْكِي عَذَابُ وَرْكِي ثُمَّ ارْتَفَعُوا بِأَيْدِيهِ تَشَنَّوَسْتَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ اللَّهُ حَبِيبُ رَبِّدارُ فَقَالَ سَمِعْتَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَاذْرِ دِلَاوَ شِرِ كَسَانُ وَالْتَذِي مَنْهُمْ تَتَفَتَّ ذِكْرَ قلت الله ورسوله اعلم الله ورسوله قال هم الملائكه اذا ملائكه فتدري ما المثل الذي ضربوه سو مثال هغا چدا دی بیان کو قلت الله ورسوله عالم قال المثل الذي ضربوه مثال اچری بیان کو رحمان بن الجنه رحمان جنت جوړ کړي ودعای له عبادو او خپل بندگان غی ترا بنی شیمان راړی نه کمالو کوي فمن جابه دخل الجنه چا چې دعوت قبول کو جنت ته ځنه شي ومن لم یجبه عاقبه او عذبه او چا چې دعوت قبول نکو نو سزا بور کی او عذبه یا با عذاب ور کی دا سے لفظ میرے ارا حدیث حسن غریب صحیح من عرض وجه وابو تمیم اسم طریف ابن مجالد وابو عثمان النبی اسم عبدالرحمن ابن ملن وسلیمان التیمی هو ابن طرخانا وانما کان ینزلو بنی تمیم اے بائی کی دیرو فنس بیلے قال علی قال ابن سعید ما رأیت اخوف للہ ما نو کترڑے دی ریزن کے لاللانا دی سلیمان التیمینا السلام علیکم رب العالمین ابن شاہ سرو تازہ و خوشاد ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45